Uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 grudnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O walce z kryzysem ekonomicznym dziś na szczycie w Brukseli. Wybuch w bloku mieszkalnym w Saksonii. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 25 zostało rannych. Po awarii ciepło dociera już do wszystkich mieszkańców Warszawy. O sposobach zapobiegania spowolnieniu gospodarczemu mają dziś rozmawiać uczestnicy unijnego szczytu w Brukseli. Chodzi m.in. o reformę Eurolandu, w tym zmianę traktatu o europejskim mechanizmie stabilności. Postulaty Polski, nie będącej w strefie euro, zostały spełnione, mówi premier Mateusz Morawiecki. Tutaj ważne jest, że instrument wsparcia dla krajów strefy euro ma swoje lustrzane odbicie, odzwierciedlenie w instrumentach dla krajów, które są poza strefą euro, a więc nie dojdzie do żadnego dysproporcjonalnego, nieproporcjonalnego podziału środków. To było dla nas ważne. Drugim tematem szczytu jest Brexit. Szef polskiego rządu powiedział, że liczy na otwarcie nowego rozdziału w stosunkach z Wielką Brytanią po wyborach w tym kraju. Z oficjalnych, choć jeszcze niepełnych danych wynika, że partia konserwatywna będzie mogła samodzielnie stworzyć rząd. Oznacza to, że umowa brexitowa zostanie bez przeszkód przyjęta i wyjście Wielkiej Brytanii z Unii nastąpi 31 stycznia. Jedna osoba zginęła, co najmniej 25 zostało rannych na skutek wybuchu w domu wielorodzinnym w Blankenburgu w Saksonii-Anhalt. Kilka osób jest ciężko rannych. Poszukiwana jest jedna osoba. Policja i straż pożarna ewakuowały cały budynek. Karetki pogotowia przewiozły rannych do szpitali. Bardzo prawdopodobne, że liczba rannych jest jeszcze większa. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano wszystkie dzieci ze znajdującego się w pobliżu przedszkola. Jak poinformowała policja, żadne dziecko nie zostało ranne. Służby ratownicze przeszukują miejsce wybuchu. Na razie nieznane są przyczyny eksplozji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Sąd apelacyjny ma ogłosić wyrok w sprawie przeciwko Janowi Śpiewakowi. Proces o zniesławienie wytoczyła działaczowi ruchów miejskich Bogumiła Górnikowska-Ćwiąkalska, córka byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W pierwszej instancji Jan Śpiewak został uznany za winnego i zobowiązany do zapłacenia grzywny w wysokości 5000 zł i nawiązki w wysokości 10 tysięcy. Jan Śpiewak przypomniał, że Bogumiła Górnikowska-Ćwiąkalska brała udział w reprywatyzacji jednej z warszawskich kamienic. Ujawniłem fakt, że pani mecenas była kuratorem osoby 120-letniej i jako ten kurator przejęła zarząd nad kamienicą na warszawskiej Ochocie. Jej udział był kluczowy w tej reprywatyzacji, bowiem reprezentowała połowę rzekomych spadkobierców i bez niej po prostu nie doszłoby do przejęcia tej nieruchomości. Jan Śpiewak ujawnił ponad 3 lata temu mechanizmy dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Z jego publikacji wynikało, że uczestniczyli w tym miejscu urzędnicy, prawnicy i powiązani z urzędnikami przedsiębiorcy. Od dzisiejszego poranka ciepło dociera do wszystkich mieszkańców Warszawy, poinformowała spółka odpowiedzialna za dystrybucję ciepła w stolicy. Przedwczoraj przy ulicy Powsińskiej pękła magistrala o ponadmetrowej średnicy. Po awarii wielu mieszkańców miało zimne kaloryfery i zimną wodę. Jak powiedział Jakub Patalas, dyrektor do spraw technicznych spółki Veolia Energia, przyczyną awarii mogła być korozja. Najprawdopodobniej w tym miejscu dochodziło do przesiąków wody gruntowej, wody opadowej wraz bardzo często z solą, którą posypywaną są ulice. Nasze rury znajdowały się bezpośrednio pod samą ulicą i ta woda najprawdopodobniej przedostała się przez rurę osłonową i dostała się na dół do rurociągu, powodując miejscową korozję. Zasadniczo poza tym jednym fragmentem cała pozostała sieć i jej oględziny nie wykazały więcej takich miejsc. Ruch na wyłączonej wciąż lewej nitce ulicy Powsińskiej ma zostać przywrócony najpóźniej w poniedziałek rano. Strajk we włoskich liniach lotniczych spowodował, że odwołano lub przełożono kilkaset lotów. Alitalia poinformowała, że połowa pasażerów dotrze dziś do celu. Zgodnie z regulacjami dotyczącymi strajków w transporcie lotniczym zagwarantowano wszystkie połączenia w godzinach od 7 do 10 rano i od 18 do 21. Pasażerowie, którzy wykupili loty na dziś, są proszeni o skonsultowanie się z biurem Alitalii, które udziela szczegółowych informacji o odwołanych lub przełożonych rejsach. Linie są od kilku lat w bardzo głębokim kryzysie i przynoszą ogromne straty. Prowadzone negocjacje w sprawie połączenia Alitalii z innymi przewoźnikami lotniczymi i kolejami włoskimi dotychczas nie przyniosły rezultatu. Pracownicy obawiają się zwolnień i rozczłonkowania linii. W związku z protestem odwołano wiele lotów już wczoraj wieczorem. Do zakłóceń dojdzie też jutro rano. Nie dotyczą jednak lotów z Polski i do Polski. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

ochotę do tego, żeby nie tkwić w czymś, co cię doskwiera. To jest trochę jak z tym butem. Są w Polsce ludzie, którzy całe życie noszą kamień w bucie i go nie wyjmą za cholerę, bo się boją. No właśnie, to nie jest taka hop-siup sprawa. Do tego trzeba dorosnąć, żeby podejmować decyzję. No ja taką pierwszą decyzję to podjęłam, jak miałam 18 lat, gdzie byłam mistrzynią świata, chyba najmłodszą w historii, w kickboxingu. I chciałam iść na emeryturę, bo była taka presja, wszystko było na mnie, no bo w tym sporcie byłam jednak nastolatką, musiałam wszystko robić, zadowolić wszystko. Trenera, nieważne, tam wygrała Mistrzostwo Świata, ale nie ta kombinacja była, więc wszystko gdzieś było na mnie. I wtedy podjęłam taką pierwszą decyzję świadomą, o której pamiętam, że robię to dla siebie. Robię to, bo kocham, a nie po to, co ludzie powiedzą, co będzie, jak będzie. I wtedy takie zaczęło się budowanie siebie, a później... To bardzo dojrzałe, jak na dziewczynę, która ma 18 lat. No powiem ci, ja musiałam chodzić po sponsorach, jak miałam 16-17. Oczywiście trener nie poszedł. Idź to, załatw, idź to. Ja pamiętam, jakie miałam stres, jakie nerwy, ale gdzieś zawsze to robiłam, jestem zadaniowa. Natomiast, wiesz, to też nigdy jakby życie mi do tego nie skłoniło, bo ja byłam, co? Sympatyczną, miłą dziewczyną z dobrego domu, więc nie miałam tej takiej twardości. Takiej nie walczyłam o życie, mogłam to zrobić albo... Ale nie musiałam, więc powiem ci, że później jednak uczę ludzi, robię dużo warsztatów takich motywacyjnych, uczę ludzi podejmowania decyzji, bo oni tak właśnie, mówisz jak w tych butach, nie mówią sobie prawdy. No ale wiesz, to też nie jest łatwe, bo mówienie prawdy często kończy się tym, że zostajesz sama naraz, bo do ludzi mówienie im, zwłaszcza takiej prawdy, która jest niewygodna, bo wiesz, kiedy sobie mówimy super, fantastycznie, jesteś rewelacyjny, to jest okej, okay. Natomiast kiedy zaczynasz mówić, że coś warto by poprawić, zmienić, jak ja przeczytałem, słuchaj, że podobno 2/3 Polaków nie jest zadowolonych ze swojej pracy, tak naprawdę chodzą codziennie, nie do miejsca, które im daje satysfakcję i przyjemność, tylko idą jak na ugór jakiś, no wiesz. Dobra, dlaczego nie zmieniają? No właśnie. No właśnie, bo się boją, bo kredyty, bo coś, bo to. Trzeba przestać się bać. A to nie jest łatwe. Ja do tego bardzo długo dorastałam. To jest twoja dewiza, ja wiem. Ty bardzo często podkreślasz, że u ciebie życie się zaczęło wtedy, kiedy pokonałaś strach. Tylko powiedz, jak to zrobić? Skąd odwaga? Ja nad nią długo pracowałam, wiesz, ale to sport też mi bardzo pomógł i taka afirmacja, której też uczę. Ja miałam jakiś taki numer, jak przychodziłam z amatorstwa na zawodostwo i mi ręce opadały. Wiesz, to stres, nie? Bo 10 rund trzeba walczyć. I Krzysio Kosedowski mówi, ja cię wezmę do takiego psychologa sportowego Marka Graczyka. A ja mówię, wiesz, mądralińska, zawsze jak sobie sama nie wytłumaczyłam, to żaden psycholog mi nigdy nie pomagał i nie korzystałam. Marek tam mówi o napięciu mięśniowym, ale mówi, była mistrzynią świata, byłam doświadczoną zawodniczką, mówi, patrzysz w lustro i mówisz, jestem najlepsza na świecie, jestem nie do pokonania. I ja od tego momentu zawsze wchodziłam do ringu bez nawet jakiejś myśli, że coś może pójść nie tak. Byłam niezwyciężona w swojej głowie. Więc ta afirmacja, to, że możemy wszystko, bo możemy. Bo człowiek ma ogromną siłę, jak chce. Więc ja zawsze wszystkim radzę stanąć przed lustrem i mówić, tak, jestem zajebista, jestem dobra, kocham siebie, bo to jest jeszcze, żeby pokochać siebie jeszcze przy tym wszystkim, co się dzieje na przykład wokół złego. I takie budowanie się naprawdę daje moc. No, to mi akurat przed walkami, jak wszystko szło okej, no to super, jak miałam super przygotowanie, ale raz leżałam pod kroplówkami. Pamiętam, ta słynna walka. I co? I to ja zawsze mówię, że wszystko wraca. Wiesz, jest jakaś energia i nie ma przypadków. Jak to było w Sopocie, jeszcze z Igą Sembrzyńską nagrywałam film, takie 48 godzin z życia kobiety. I jesteśmy na plaży w Sopocie. Wieczorem mam walkę i kto biegnie tą plażą? Marek Graczyk z Kuzajem, kierowcą rajdowym. A ja wiem, Marek, ty pamiętasz, co mi powiedziałeś? Wtedy mówię, ja 10 lat na tym jadę. Raz się spotkaliśmy. I to akurat było w taki dzień, gdzie nie byłam absolutnie przygotowana. Ale moc i serce do walki, jestem w stanie sobie po latach zrobić, ha, mam energię. Bo to można tak zrobić, wiesz, tylko nie można, trzeba myśleć pozytywnie bardzo, to też tego, wiesz, możemy się spieprzyć dzień od rana, a to dżinsy nie pasują, a to babki to już w ogóle mają, tak, z tym problem, każdy, nie chce mi się iść do tej pracy, to ją zmień, to zrób coś, zrób po kolei krokami małymi, idź, zobacz, jakie są inne możliwości, co możesz zrobić, żeby to wszystko ogarnąć. Ale to wtedy w Sopocie wystarczyło? To, że byłaś znowu mocno psychicznie nastawiona, że potrafisz, że jesteś najlepsza, mimo że byłaś bez formy? Wystarczyło, wystarczyło, ale pamiętam, jak dziś moja mama widziała cały ten background sprawy i na końcu Iga wlazła tam z kamerą i wszyscy się cieszą. Mówi, mama, mama, ciesz się, jak mama zaczęła ryczeć. Wiesz, bo to są jest takie emocje i stres, jak wiesz, że coś poszło nie tak i tam, że walczę nie dość, że z przeciwniczką, to jeszcze ze sobą. To tak sobie myślę, że jakby moja córka walczyła, to ja nie wiem, ja tam prawie ryczę, jak tam kolegom coś nie idzie w ringu, a co dopiero, jak ktoś jest bliski, więc moja mama zawsze, wiesz, gdzieś tam Manchester, tak, coś lata na kroplach uspokajających, także przeżyła swoje. Ty jesteś twarda dziewczyna, wojowniczka, ale łez w twoim życiu było mnóstwo, o tym pewnie jeszcze pogadamy. Teraz mam do ciebie ważne takie pytanie. Ty powiedziałaś w książce, którą możemy znaleźć na rynku, ładnie zatytułowana, Knockout, zresztą po polsku, historia bokserki. Sport wyczynowy to horror. Absolutnie odradzam. Dzieciaki, bawcie się, róbcie różne sportowe rzeczy, ale nie wchodźcie w sport wyczynowy. I to mówi dziewczyna, która wyczynowi zawdzięcza to, kim dzisiaj jest. Aga, jak to jest? Czy ja mówię, czy odradzam? Oczywiście każdy pójdzie swoją drogą, ale wiesz, czasami rodzice mają te swoje takie chore ambicje, nie on będzie takim, takim, będzie piłkarzem albo coś i cisną, cisną. Nie. To każdy powinien podejmować swoją decyzję. Moja siostra zawsze mówi, od sportu do zdrowia karetką pogotowie. To nie jest zdrowie. Milion razy uderzysz, tak, to ten łokieć ci, no, co szlak trafi. Ja miałam 6 operacji ortopedycznych. Ale to jest nieważne. Najważniejsze jest to, że trzeba zamordować i ciało, i psychikę. Tam kiedyś Justyna Kowalczyk powiedziała, że ona tam ma depresję, coś. Każdy sportowiec ma depresję, bo trzeba się zamordować. Wiesz co, ja kiedyś miałam taki... Właśnie opowiadam często o tym, jak wygląda dla mnie wyczyn. Ja już byłam mistrzynią świata w boksie zawodowym i właśnie o takie wychodzenie ze strefy komfortu. Dostałam takiego trenera z Węgier na Ferencvaros, na ich Legii. Siedziałam i trenowałam i wiesz, co on mi robił? Tak jak normalnie miałam na przykład worek tam 10 rund po 2 minuty z minutowymi przerwami, to on mówi, robisz worek 30 minut cały czas. Ja nigdy w sparingach nie lubiłam przyjmować, wiesz, pantera, tam ciuch, ciach, ciach, ciach, ciach, zero takich jakichś wymian, a on mi robił sparingi bez czasu. Zmieniał chłopaków, aż dostawałam absolutnie w pieprz. Co ja tam się narczałam, obolała, zmęczona, że robisz walkę z cieniem, robisz 40 minut. A ja wow. Non stop? Tak. Ja gdyby przyjechał, nie wiem, mój narzeczony, ja mówię, zabieraj mnie, stąd mnie mordują. A tak to siedzieliśmy, właśnie zawsze wspominam standardy Roda Stewarda i z psem prawie tam umieraliśmy w tej Budapeszcie. Wyszłam do walki po tych przygotowaniach w najlepszej formie ever, ale to jest wyczyn, że ja na następny trening przychodziłam, dałam się zmasakrować, waliłam głową w mur i robiłam to samo. I to jest wyczyn. Zrobić super, super formę, poddać się, zmasakrować komuś. To nie jest łatwe. Szczególnie jak jest się doświadczonym zawodnikiem. Na walce mistrzowskiej zrobiłam 10 rund i ja mówię, mogę jeszcze dyszkę zrobić. I do dzisiaj mi zostało coś takiego, że przełamałam w głowie, wiesz, pewne blokady. Że na przykład robię teraz trening i tak, wiesz, łapię mnie za dyszkę. I nagle, później jest konstans, mogę już 3 godziny trenować. Bo wiem, że mogę. Jak rozłożyć siły, wierzysz już w swój organizm. No tak, ale ten Węgier cię prawie zajechał. Ale, wiesz co, wykrył coś, że ta wytrzymałość jest u mnie minusem, że ja mogę się bardziej rozwinąć, wszystko super, jak będę miała super wytrzymałość. Jaką ty masz wytrzymałość na ból? Bo w takim sporcie, który uprawiałaś, kontaktowym, gdzie też sama walka jest pewnie bolesna momentami, ale też to, o czym mówisz, takie 30 minut sparingu z facetami non-stop, w pewnym momencie zaczynać to wszystko potwornie boleć. No dajesz radę? No co? Ty w ogóle nie ma czegoś takiego. Ty, a boksowałeś kiedyś? Zawodowo nigdy, ale trzy razy w podstawowym miałem dobre walki. A, no tak, ale wiesz co, w ringu jest taka adrenalina, że absolutnie nie czujesz ciosów. One odbierają, nie czujesz bólu, one odbierają siłę. Bo tak samo jak wie, haczyk idzie jeden, drugi, ja mówię, no zaraz tam, wiesz, one się kumulują. Także nie ma tego. A na ból jestem, to zależy jaka. Taki fizyczny, że tam się gdzieś uderzę, to jest okej. Okay. Ale niech mi kiedyś depilacja laserowa włosów. Na nogach, to ja myślałam, że panią pokopię tam 3 razy. Musi mi głupiego Jasia dawać, bo absolutnie jakby ktoś mnie przypalał, wiesz, papierosem. Tak. Więc ja jestem bardzo delikatna na takie rzeczy, się śmieją. O, tą bokserkę, ja mówię, nie dam rady, no. A co byś powiedziała, bo popatrz, Mówimy o tym wyczynie, że to jest rzeczywiście strasznie trudne być dobrym wyczynowym sportowcem. Bardzo dużo trzeba poświęcić temu. Tylko, że są takie dziewczyny, czy tacy faceci, którzy najwyżej w życiu będą na czwartym miejscu. Wiesz, o czym mówię? Ja wiem. Mistrzów jest niewielu. Mistrzynią byłaś ty, mistrzynią była Justyna Kowalczyk, ale już Andrew Gołota, który miał wszelkie predyspozycje, by być światowej klasy bokserem, nigdy nie potrafił wziąć tego, co mu było należne. No. A Andrew jeszcze i tak zdobył, zobacz, popularność i jest sportowcem rozpoznawalnym. Natomiast są dziesiątki tysięcy tych, którzy zawsze będą gdzieś tam na piątym, siódmym miejscu. Tak, a tak samo ich kręgosłup pewnie boli, jak wstają rano po latach. Zresztą sport uczy różne. No wiadomo, że są te pierwsze trzy miejsca. Później to jest tak samo jak na olimpiadzie. My też nie byłam w olimpijskim sporcie. To oni jeszcze dostają jakąś emeryturę. No tak. A my to wiesz co. O wiesz, przypomniałaś mi taką sytuację, bodajże Rafał Szukała, który zdobył srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w pływaniu. Ja podszedłem do niego z mikrofonem i zacząłem z nim rozmawiać. I widziałem faceta, któremu naraz wszystko się przypomniało, co w życiu musiał zrobić, żeby ten medal zdobyć. I się zastanawiał, czy to było warto. Ty wiesz, jaki jest trening pływacki. To są te... To jest w ogóle najhorror. Horror dla mnie. Wchodzić do tego basenu w tym chlorze i pływać. Tak. To jest najnudniejsze, co można zrobić. Z jednej strony euforia, bo ma medal, a z drugiej strony taka konstatacja, Jezu, całe moje młode życie, to był ten basen, ta ściana, no i mam medal, i co? No i co? No właśnie, ale ty wiesz co, ja chciałam zawsze o tym zrobić program, o takiej drugiej stronie medalu, takim życiu po życiu, które jest bardzo, wiesz, bo sportowcy żyją w takim odrealnionym świecie, takie konie wyścigowe, jedzenie, trening, spanie i tak dalej. Często są większość roku gdzieś na zgrupowaniach, coś to jest jak tu życie ułożyć, coś przyjeżdżają do domu i nagle jest koniec kariery ogłaszają. I co wtedy? Wtedy się zatrzymają dramaty, bo tu już nie ma tych świateł, nie jest się gwiazdą, trzeba zapłacić, pamiętać o rachunkach za prąd i tak dalej. A 99% sportowców nie zostaje młodymi rentierami, tylko muszą jakoś się odnaleźć i pracować dalej. Więc wiesz, zaczynają się albo idą w jakieś inne sporty, albo nie kończą i wracają, to też jest źle, bo ja mówię akurat, sporty walki to nie jest sport dla starych ludzi. To zawsze Pawłowi na stuli mówiłam i płakałam, jak ja zobaczyłam tą jego walkę z Pudzianem, bo już jednak nie oszuka się pewnych rzeczy i wydolności w pewnym wieku. I powiem ci, że są to dramaty, a ciężko zacząć, wiesz co, trzymać tam dwie sroki za jeden ogon, dobrze tak mówię. Ja tak zaczęłam. Ja to odchorowałam bardzo, bo okazało się, że jak boksowałam, jakiś Józef Węgrzyn, który robił taki magazyn olimpijski w Telewizji Polskiej, Echa Stadionu, wymyślił się, że relik się nadaje do telewizji. Ja wcześniej tam komentowałam boks i tak dalej, ale nie wiedziałam, czy się nadaje, ale mówi. No i wiesz, zaczęłam to robić, to przy okazji jeszcze Iga robiła film z Trzy Rzeczy. Tam był taki jazgot, taki horror był, bo to w parę godzin trzeba było nagrać. Ja tam się bałam wyjść z charakteryzatorni. Jeszcze pracowałam, byłam wrzucona, wiesz, w te ławeczki z ludźmi po 20 lat w zawodzie, przynajmniej. Marek Jóźwik, Przemek Babiarz. I oni wszyscy tam, każdy swoje ego, każdy się przekrzykiwał. Ja nie mogłam tam w ogóle... Jak wiesz, tu się co, przebić? Jak tu się przebić? Mi głos... I to trzeba było jeden do jednego powiedzieć. A ja... Ja nie mam cienkiego głosu. Zaczęłam piszczeć. No więc Józef mówi, no to cię wyślemy do logopedy medialnego. I byłam właśnie w Radiu Polskim i pani tam unamuna, biały ptak mnie pod niebem. Ja tam mówię, a on mówi, pani przecież dobrze mówi, nie? Mówi, że to stres. No i później się wycwaniłam. Na końcu, niech oni się przekrzyczą, kto tam lepiej wszystko wie, bo tam trzech facetów to oczywiście najeżeni, wszyscy najszerszy, juhuhu, każdy wie najlepiej, ma najlepszą wiedzę. No i ja później sobie na spokojnie zadawałam pytania i tak musieli mnie wmontować. Ale to taka, o, ciężka była właśnie, to odchorowałam, tak właśnie no przed, tak. Przed tą walką sopocką, jak to się nałożyło, to jednak organizm dostał, powiedział, a nie, no. Aga. Troszkę żeśmy weszli w klimat takiego sportu, twojego życia, trzeba będzie to uporządkować. Zagrajmy pierwszą piosenkę, która zresztą jest dla ciebie niezwykle istotna. Zawsze podkreślasz, że ten tatuaż Edyty Bartosiewicz to jest o tobie. Czy o mnie? O mnie jest na pewno jest refren. Ja nie mam już żadnego tatuażu. Bo ja zawsze mówię, grzeczne dziewczynki nie mają, dlatego chciałam sobie zrobić po 40. Ale... No ale zrobiłaś? To wtedy... Nie, jeszcze nie. Nie, czyli nie masz dopiero to przed tobą. Tak, całe życie. Właśnie jak miałam 18 lat i chciałam iść na emeryturę i siedziałam w czerwonym nowym maluchu, który dostałam od taty i puszczałam sobie właśnie z kaseciaka ten tatuaż i tam właśnie jest, że może być wszystko dobrze, jak przestaniesz się bać. I ja wtedy podjęłam decyzję, ale tak naprawdę tak, taką walkę ze strachem całkowitą, że wiesz, że co ludzie powiedzą, jak się poradzę, jak to i no, milion rzeczy, to dopiero gdzieś 4 lata temu naprawdę chyba zakończyłam i napisałam do Bartosiewicz. Nie znamy się, jestem fanką, mega. O 3 chyba w nocy, a 3:30 odpisała. To już nie tak, spała. Taka historia. No, ale piosenka ma moc i jest moim hymnem od 18 roku życia. Czyli dedykujesz tę piosenkę tym wszystkim, na przykład dziewczynom, które potrzebują wszystkim odwagi, żeby coś zmienić. Jasne. Tak? Posłuchajmy. Możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu. Gdy wszystko nagle traci sens, wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. Tatuaż zdobi twoją pierś, w twojej głowie pełno tatuaży. W jednej chwili zmieniasz się i jest ci tak dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. I jest ci tak dobrze, dobrze, gdy piosenka Edyty Bartosiewicz, Tatuaż, która dla Agnieszki Rylik, bohaterki dzisiejszej Godziny Prawdy, jest takim drogowskazem, troszkę można by powiedzieć. Ważna piosenka, bo ty jesteś dziewczyną, która potrafi wziąć los w swoje ręce. To slogan. Czasami nie lubię takich sloganów, ale prawda jest taka o tobie, że ty pokierowałaś swoim życiem, Aga. No trzeba. Nikt za nas tego nie zrobi. Wydaje się, że rodzice na przykład są istotni, bo oni nam wyznaczają pewne standardy, prawda? Te podstawowe wartości wynosimy z domu. Ty miałaś fajny, uporządkowany dom. Tata z koła, mama z brzegu. Aha, czyli razem odwrotnie, w koło, brzeg odwrotnie. Ale to żart, ale tak, oczywiście. Ale tak, w połowie dziewczyna jest to z koło prawda. Brzegu. Mm-hmm. W połowie jest to prawda, bo właśnie tato nie jest z brzegu. Ale jestem taką mieszanką genetyczną, niezłą. Co, tato był instruktorem nauki jazdy, mama księgową. I mama bardziej taka wymagająca. Z tego co wiem, to ojciec był miękki, wspierający. Tato, ja mam Liliana na drugie, chciał mi dać na pierwsze, bo on hodował kwiaty, pisał wiersze, grał na akordeonie. Artysta. I zawsze, wiesz, zamykaliśmy się w kuchni przed mamą, ja chyba druga klasa podstawówki, mu kawały zawsze opowiada. On mówi, kursanci nie wierzyli, że dziecko przynosi takie kawały, wiesz, w ogóle ze szkoły. Natomiast mama taki ordung bardziej, wiesz, poznańsko-niemiecki, porządek i tak dalej, więc myślę, że taka wyszłam, taka metr nad ziemią, wariatka, ale ogarnia, że trzeba rachunki zapłacić, takie rzeczy, to się przydaje. Natomiast powiem ci, ja mam siostrę, 5 lat starszą, która potrafiła usnąć w zabawkach, a ja szuj, że mi się nudzi. Miałam taką kartotekę, na szczęście u chirurga. Miałam 3 razy głowę zszywaną, jakieś specjalne, wiesz, maści na nogi, żeby mi się skóra goiła. Moja siostra absolutnie nic, więc matka dzisiaj dostawała dzisiaj to się nazywa świra. ADHD, a wtedy w latach 70. jeszcze nikomu do głowy to nie przyszło, ale ty byłaś dziewczynką z ADHD. Mama wychodzi, mówi, a gdzie jest Agnieszka? Agnieszka na najwyższym drzewie, wiesz, ja się topiłam. Matka to w ogóle nie wiedziała w ogóle, co tam się ze mną działo. Ale zawsze interesowałam się, wiesz, wszystkim. Ja chodziłam na tam wszystkie SKS-y, ale byłam też na kółku geograficznym, biologicznym, kroiłam żaby, chodziłam na recytatorskie, nie wiem, pan nam tak kładł na stół i patrzył jak przypona, nie wiem, czy to nie był zły dotyk, ale nie, jakoś źle tego nie odczułam. Więc prowadziłam apele, byłam gospodarzem klasy, drużynową, wszędzie mi było pełno. Przełom był w piątej klasie, bo jakby do piątej klasy byłaś troszkę dzieckiem niesfornym, sprawiającym kłopoty. Co to się stało w tej piątej klasie, że powiedziałaś sobie, to ja będę świetną uczennicą i zobaczycie, co ja potrafię. Wiesz co, chyba mama zachorowała na astmę, tak mi się zdaje, że coś taki był, taki moment, że... Albo Czarnobyl. Wiesz co, się śmieje się, ale moja siostra zawsze jest katastroficzna, ona zawsze... Najgorszy scenariusz. On nie ucz się. Pamiętam do piątej klasy. Mówię, miałam w poniedziałek dostać świadectwo z czerwonym paskiem. Miałam mamie w końcu przynieść. A ona nie ucz się, ta chmura idzie, wszyscy umrzemy w weekend. Bali wtedy, pamiętam to. No właśnie. Kolejki po ten Lizol czy po coś. Tak, pamiętam, to okropne było. I więc to nie wiem, co się stało. Zawsze byłam bardzo zdolna. Jak dostałam, wiesz, napisałam, pamiętam, w trzeciej klasie opowiadanie, takie parzydła leśne. Dostałam główną nagrodę w całej szkole. Nie potrafiłam malować, ale coś tam namalowałam, jakieś tam kwiaty polskie. Dostałam jakąś nagrodę w ogóle taką trzecią na cały Kołobrzeg. Więc jak się za coś zabierałam, to najczęściej to wychodziło. Ale jaki był kontekst tego Czarnobyla? Pomyślałaś sobie co, że życie jest kruche? Ty byłaś bardzo sportowa, bo koszykówka, siatkówka. Skąd się naraz pojawił sport walki? Dlaczego kickboxing? No właśnie to w ogóle nie był kickboxing, tylko na początku samoobrona. I to moja kuzynka mnie poprosiła, bo wyjechała jej koleżanka. Więc jakiś taki mega przypadek, a uważam, że przypadków nie ma. Żebym poszła z nią na zajęcia dokładnie w moje urodziny, 21 stycznia. Mam imieniny, urodziny i dzień babci, wiesz, czekam jeszcze na dzień babci. Maryśka nie spiesz się. I na początku to był, wiesz, pompki, brzuchy. Ja mówię, co za trening. Ale poszłam na następny i okazało się, że to nie tylko samoobrona, ale i kickboxing. Absolutnie nie myślałam, że trafiam do jakiegoś męskiego sportu. Było 80% dziewczyn, bo to liceum ekonomiczne. I po 3 miesiącach zostałam sama. Ale tak niedawno się pytam tej kuzynki, wiesz, na Wigilię, ja mówię, Ula, a dlaczego ty zrezygnowałaś? A mówi, jak to nie pamiętasz? Ja mówię, no nie. No, bo sparingi dostałam od ciebie w pieprz i zrezygnowałam. Ja chyba wyparłam to. Ale bardzo mi przypisowała indywidualność tego sportu. Wiesz, pokazali mi, ja byłam, wiesz, świetnie wytrenowana od trzeciej klasy podstawówki. Ja naprawdę zasuwałam parę razy w tygodniu różne sporty. Więc pokazali proste, super. Kopnięcie, świetnie. Plus nie spalałam się psychicznie. Czyli potrafiłam sprzedać wszystko, co potrafię. I jeszcze tak jak wiesz, w boksie zawsze i w kickboxingu chowają tą rękę, którą się na co dzień posługujesz, u mnie prawa, do tyłu, żeby przywalić, to ja miałam ją z przodu. Bo mówię... Trener był fanem Bruce Lee. I Bruce Lee mówi, ta ręka, na którą się posługujecie, ona powinna prowadzić walkę, ona jest szybka. To on do przywalenia to się wyszkoli. I tak było. Byłam szybka, nie spalałam się. Pojechałam tam 52 kilo w kimonku na taką wszechstylową olimpiadę i rozbiłam cztery nosy. I co ważne, ty masz w sobie taki gen rywalizacji, który w sporcie jest niezwykle istotny. Od zawsze miałam. Prawda? No, chodzisz do ringu, żeby wygrać. Tak, ale to ja zawsze tam, wiesz. Gramy, właśnie koleżanka też mi przypomniała, gramy w siatę, liceum. A ja tam jedziemy, dziewczyny. Ona, Rylik, co ty zagrzesz, ryja, co za różnica, czy wygramy, czy przegramy. A nie, wszyscy tak myślą. A ja, wiesz, zabawa choinkowa, no ja tak. Łyżka, jajko, tylko wiesz, przybiegam z tymi nagrodami. I dlatego sport indywidualny, bo sama za siebie odpowiadasz. Tak. To ważne. Ale też ciekawy taki rys, kiedy mówisz w książce, nigdy nie żałowałem rywalek. Jak miałam jej przywalić i wiedziałam, że mogę skończyć walkę przed czasem, to szłam na całość. Tam nie ma czegoś takiego, że gdzieś możesz sobie zwolnić czy odpuścić, bo to wszystko się obracać przeciwko tobie. Jakaś kontuzja, cokolwiek, ktoś cię z łokcia uderzy, z głowy. Tam różne rzeczy się dzieją. Aga, ale pamiętasz, jak płakałaś, kiedy tej dziewczynie na sparingu rozbiłaś szczękę, która nie, miała otwarte płakałam, złamanie? Ale to była, wiesz, bo wiedziałaś, że przesadziłaś? Nie przesadziłam. Wiesz co, to nie była też moja wina. Wtedy w Polsce nie było wolga sparing partnerek. Jeździłam do Berlina, tam mi kolega umawiał sparingi. No i tak ja zaczęłam się rozgrzewać i widzę, że już jest taka awaria. Tam, a po co ci ta kask? A po co ci w ogóle szczęka? Ochraniacz na zęby w sensie. I taka się nerwowa sytuacja. I zaczęłam je łapać za nogi, czego się nie robi w ogóle w kickboxingu. Ta sparring partnerka. Tak, tak. Takie było bardzo niemiła atmosfera. I nie wiem, jakoś wyszedł mi ten sierpowy. I faktycznie było złamane otwarcie szczęki, wiesz, krwi coś, pogotowie. I powiem, że tam źle przeżyłam, ale to było też chyba przez nią. Później, wiesz co, taki kupiłam ze Stanów, ściągnęliśmy taki kask ringside jeszcze z taką szczęką metalową, prawie jak do futbolu amerykańskiego i w to ubierałam swoje przeciwniczki. Zawsze bardzo mocny cios. Wszyscy mi tam na zawodach czasem chodzili i sprawdzali, co ja mam za rękawice. Podobno 600 kilogramów. A to było, wiesz co, to 20 parę lat. Miałem jeszcze za czasów kickboxingu, jak sprawdzaliśmy to. 600 kilo to i tak jest sporo, ale później właśnie, jak nie w kickboxingu, ale w boksie, no myślę, że to tam też tam kość chyba policzkową złamałam. To było genialne, bo mogłam się idealnie przełożyć z całym ciałem, bo to wiesz, no tak, że boks to nie ręce, no tak, ale nogi i plecy. Ta przygoda z kickboxingiem była krótka, ale niezwykle intensywna. 11 lat to taka, wiesz, trochę historii. No niby tak, można powiedzieć, 11 lat, w tym wiele tytułów mistrzyni świata, dominacja. W dodatku przetarłaś szlak dziewczynom w sportach walki w Polsce, ty byłaś pierwsza. Tak, jeszcze nie było Iwonki Guzowskiej. Nie, wtedy. Nie było. Wszyscy taka ładna i mądra i będzie się biła. Była głupia i brzydka, to było okej. Więc gdzieś tam powiedziałam, że można. No i tak się, wiesz, przedzierałam. Dostałam się na kadrę. Było 30 facetów i ja. Przemek Saleta się śmieje, miał loczki i wąsy, był pierwszy przed Małyszem. I jeszcze chodziliśmy z Witalijem Kliczko, teraz merem Kijowa, na dyskoteki do relaksu na WF-ie. Ale to była kadra amatorskiego boksu. Tak, amatorskiego, prawda? Kickboxingu, ale tak, już chłopaki walczyli też zawodowo kickboxingu. I powiem ci, że trener kadry powiedział, że mogę jechać na te mistrzostwa Europy, ale za swoje pieniądze. Wiesz, to był 89 rok, Madryt, trzeba było samolot i tak dalej. Wtedy moja mama, która była zażenowana w ogóle, wiesz, że dziewczynka się bije, ona zebrała pieniądze i mnie wysłała na te mistrzostwa. Ja tam minimalnie w finale wtedy przegrałam z mistrzynią świata, która powiedziała, że za rok będę mistrzynią świata i byłam. I tak jak idziemy teraz z mamą przez sobie centrum handlowe i tam wszędzie, wiesz, te reklamy, te dziewczyny w rękawicach. Nie wiem, mamo, zobacz to przez ciebie. Wiesz, bo to, to ty mi pomogłaś i ja gdzieś tam przetarłam tą drogę. Wtedy zobaczyli, że dziewczyny mogą. Ale czyli zawsze ten Madryt to był przełom. Był przełom, że w ogóle ktoś, żeś tam, tak, wiesz, zebraliśmy pieniądze, że coś, polska, że ruszyłam. Polska dziewczyna naraz, wicemistrzyni świata, prawda? To budowało wyobraźnię tutaj. Ale to często było dziewczyny się dla wielu garów. Sportowców, tak. No. Dziewczyny do garów, nie. Rylik, tak, było wtedy. Dziewczyny do garów, Rylik to niech się uczy do matury, nie? No to tak było. Mówił. O Jezu, milion rzeczy. W bokserze nawet, gdzieś tam to. Ale to zawiść była, co? Wiesz co, byłam pierwsza. Oni w ogóle nie kumali dużo rzeczy. To się zawsze tłumaczyłam, to jest normalny sport. Wiesz, uderzasz, masz punkt. Dopiero myślę, że później fajnie jakością tego, co robiłam, ale też tego, że byłam cały czas kobietą, jakby przekonałam, że można to połączyć. Że można robić dobrą robotę. Tak przekonałam chyba całą ekipę takiego starą gwardię bokserską, Janka Szczepańskiego, Janusza Gordata, z którymi zawsze po walce torciki jadłam i grałam z nimi w kosza. I zawsze oni mówili, że super, Żak, ale lepiej tam boksujesz od chłopaków, a że jestem kobietą, że to można zrobić, tak? Zaakceptowali to. Tak. Że kobieta, że może być dobra. I ważna decyzja, przeprowadzasz się do Poznania. Mhm. Prawda? Mając wtedy lat bodajże 18? 21. 21, widzisz, tak. To już troszkę jesteś bardziej dojrzałym człowiekiem. I ten Poznań to jest też twój partner, tak. W którym byłaś zakochana na maksa. Robert, o ile pamiętam, tak? Dokładnie. Tak. Wiesz co, ja też tam gdzieś ten w Kołobrzeg mnie trochę trzymał. Ja chciałam iść studiować. Mama chciała bardzo, żebym jednak studiowała. No i zwiałam do tego Poznania, też za miłością, ale też poszłam studiować politologię. I to taki był ciężki, taki okres, że nie wiadomo co. Wróciłam do amatorskiego kickboxingu z powrotem. No i trzeba było dalej podjąć decyzję. To taki fajny bardzo okres był. Ale trzeba było podjąć decyzję, co dalej w pewnym momencie. I dostałam propozycję tego kontraktu zawodowego do boksu, bo w kickboxingu nie działo się za wiele. I tak z mamą usiadłyśmy. Mama, chcesz coś robić? No to rób. Masz warunki. Gdzieś tam dawali, wiesz, sparing partnerów, przygotowania, stypendium, a my, wiesz, za co walczyliśmy w kickboxingu? 500 zł stypendium. Jak masz medal. Jak nie masz medalu, to nie masz nic. A bok zawodowy rozpalał troszkę wyobraźnię. A kiedyś dostałam stypendium naukowe, to wiesz, mniejsze niż czesne było, tak? Więc... A przy okazji, ile najwięcej dostałeś za walkę kasy? To nie były jakieś duże pieniądze. No to nie są te miliony, takie, które dzisiaj się zarabia. To były w tamtych czasach, to nie wiem, z 20 tysięcy dolarów. No, ale to już 20 tysięcy dolarów na polskie warunki, to dziewczyna była szczęśliwa. No, czyli tak. Zarabiałam już... Ten boks ci podpasował, zresztą, Aga, bo ty zawsze podkreślałaś, że owszem, kopnięcia, tak, ale ręce. No jest, zakochałam się, bo jest spokój, wiesz, bo jak idzie noga, nie możesz zejść, nie możesz się przełożyć całym ciałem, bo już wchodzisz, kolano, kopnięcia, a tu taki spokój, możesz chodzić i wiesz, i polować. No to tak. To Mało tego, okazało się, że masz naprawdę talent, bo i praca, i twój talent i specyficzny sposób poruszania się w ringu sprawił, że tyś praktycznie w zawodowym boksie przegrała tylko raz. W oficjalnej walce, co? Tak. No ale to też tak miałam w drugiej Tracy Byrd na deskach. I tam pojechałam z zapaleniem Achillesa do Vegas i co? I zaczął się rwać, a na tej walce się urwał w jednej trzeciej. Ja nie pamiętam od drugiej rundy nic. Walczyła moja, twoja. Chcesz powiedzieć, że zaczęłaś walkę wiedząc, że masz kontuzję, że coś jest nie tak i w trakcie walki pęka ci Achilles w jednej i ty nie schodzisz? Nie, w jednej trzeciej. No jasne, cały jakby mi to pęk, by wysiadł, to byś musiała, tak. W jednej trzeciej, ale odcięło mnie. Może to adrenalina, ja nie czułam, ale widzę, że ciągnę tą nogę i tak nie pamiętam walki, to się rzadko zdarza od drugiej rundy i tam minimalnie przegrałam było, wiesz, można było dać w drugą stronę, było split decision 2-1, więc dla niej. A Tracy nigdy nie chciała później rewanżu, a ja co, pół roku o kulach, nie? To są fajne, pamiętam zdjęcie, widziałem w tej walki, obie miałyście te warkoczyki, tylko że ona blondynka, a ty brunetka. Obie takie zwarte, mocne, twarda, ciężka walka, ale rewanż był dla ciebie. Nie, właśnie nie chciała rewanżu nigdy. Ona nie chciała właśnie rewanżu. Nie, nie chciała nigdy rewanżu już, no. Rewanż to był z tą Chorwatką z kolei, prawda? To tak, była historia? Tak, tamta. Rewanż to był taki po kickboxingu. Kiedyś mi się promotor pyta, z kim ja bym chciała zawalczyć? Taką tam luźną walkę, koniec roku. A ja mówię, mam taką Chorwatkę jedną. Taka kaczka. Były takie dwie siostry. Ja zawsze z nimi wygrywałam. Ale kiedyś na mistrzostwach takich Pucharze Świata w kickboxingu mnie oszukali. Ale tak oszukali w ogóle dramatycznie. Werdykt tak, był oszukańczy. Ja ją pamiętam, bo ona by tylko, wiesz, powiedziała, no sorry, no tak sędziowi. Ja mogę. A ono nie, nie. No to ja ją tak biodrem spychałam z tego pierwszego miejsca, żartowałam sobie. Ja mówię, chcę ją. No i to w ogóle była historia. No, ale to muszę zacząć od tego, że ja sobie wymyśliłam taką spódniczkę kopertową ładną do walk. Bokuzowska, jak zobaczyłam, wyskoczyła w takich spodenkach, takich długich. Do kolan. Wiesz, do pół łydki, ale wygląda jak kaczka jeszcze w tych długich takich butach. Ja też dostałam długie, ale obcięłam je nożyczkami, wiesz, zamalowałam na czarno. No i miałam krótkie i czarne i w tej spódniczce. I słuchaj, miałam walczyć na takim tak zwanym flauterze. Czyli czekam sobie, aż ktoś znokautuje i wchodzę między te walki. Bo walczył taki puncher, mistrz świata z Węgier. Mówię, na pewno wygra przed czasem. Poszło w cały dystans, następna i ja tak czekam. Wiesz, jak masz w rękawicach jesteś, za tejpowanym. I ten stres taki największy jest przed walką. A tu mi przeciągnął ten stres jakieś 3 godziny. Czyli zarówno ty, jak i ona czekacie cały czas na ten sygnał, kiedy możecie wejść do ringu. Główna walka jest Sosnowski i nie idzie dobrze, bo tam pierwsza walka, którą chyba przegrał. Cała moja szatnia poszła do narożnika tam. Ja zostałam sam. Ja słyszę za... A to 12-rundowa walka. Ja tam słyszę za tym, jak ona tarczuje, a ja mówię, jak mi się chce siku. Ja mówię, co tu zrobić? Dobrze, że miałam tą spódniczkę. W tych rękawicach, jak ja zaczęłam rolować te majtki, no co powiedziałam, trenerzy ściągnij mi majtki, a to trzeba było iść do walki. Więc ta spódniczka mnie uratowała, ale była taka historia, że hej, nagle przynoszą... No ale później musiałaś podciągnąć jeszcze te majteczki. Podciągnęłam, to już tam wiesz. Najważniejsze było, żeby chyba opróżnić pęcherz. I słuchaj, nagle wszyscy wpadają, wnoszą Sosnowskiego na noszach, on po nokaucie i teraz Rylik idzie do ringu. Ostatnia walka. Tak, i ja idę. Ja byłam taka, ja się tak na nią rzuciłam, w tej pierwszej, chyba w drugiej rundzie ją znokautowałam i ja mówię, Aga, coś dobrze, a ja mówię, i zaczęłam przeklinać w ogóle, to ja mówię, Jezus, co tam walka, co ja przeżyłam przed, to wiesz, a tak zaczęłam ryczeć schodząc z tego ringu, bo to tyle, wiesz, ten stres taki największy przeciągnęłam bardzo. Mhm. Ale łzy są zawsze dobre, co? Trzeba, wiesz co, zawsze to ja wiem, bo to faceci mówiła, że nie można płakać. Trzeba, wiesz, wyrównywać emocje. Jakiś plus, minus, zamykać sprawę i tyle. Muszą być, nie można ich ukrywać. Zawsze ja to uczę, że jest ha, albo jest energia, jak trzeba płakać, to trzeba płakać, no. Tak. Być sobą. Znowu no właśnie, mamy wytarty wszystkim. Slogan, tak. Ale niech on padnie. Agnieszka Rylik, teraz druga piosenka i to będzie fajne. Bring me to life. Cudowna piosenka, którą, wiesz co, tańczyłam w Tańcu z Gwiazdami, Paso Doble. A moja edycja była, wiesz, specyficznie chyba 4 dzieci już, bo chyba Kasia Cichopek 3 urodziła. Tak. No, to się działo, taniec łączy. Posłuchajmy. Przebojowa piosenka zespołu Evanescence od Agnieszki Rylik. Agnieszko, dużo nam opowiedziałaś o swojej filozofii pojmowania sportu, o tym, kim jesteś w ringu, to teraz troszkę kim jesteś w życiu, prywatnie, bo tak jak mówisz, euforia, zadaniowość przeplata się też po prostu często z taką kobiecą klasyczną słabością, kiedy chcesz być piękna, ładna, doceniana, kochana. No, to na pewno. Ja co najważniejsze chciałam zawsze kochać i być kochana. I o to zawsze walczyłam i zawsze mówię, wszystkim, że wszystko dobrze, praca, wyścig, ale trzeba mieć jeszcze z kimś się cieszyć tym sukcesem i liczyć, do kogo można się przytulić, jeżeli jest porażka. Więc zawsze dbałam o to, żeby to moje życie rodzinne po prostu było, bo ona jest dla mnie najważniejsza. Dobre wzorce z domu. Kochający się rodzice, którzy stanowili piękną całość. Te twoje związki, kiedy byłaś jeszcze młodą kobietą, były dość krótkie, prawda? Właśnie, powiem ci, że nie. Ja jak już wpadłam, to jak śliwka w kompot. No ale to dopiero z pierwszym chyba Chris, Krzysztof, to jest 15 lat, ale wcześniej... Ale tak, to jest 5 lat, po 5, 6, 5. No to są takie, wiesz, jak na 15-latkę, 6 lat razem byliśmy. To ty już jako 15-latka miałeś prawdziwego faceta? No tak wyszło. Sportowcy szybko zaczynają, wiesz. I co? I te związki były, starałaś się je traktować poważnie? No wiesz, ja to wszystko jak już wchodzę, to wchodzę, nie? A czemu wobec tego się kończyły? Co u ciebie jest takiego, co mówi, to chyba już dalej nie warto? Myślę, że w pierwszym to takie, wiesz, duże ograniczenie takie, że gdzieś chcą cię w kokon. Ja mam, nie wiem, ja mam bardzo dużą zawsze potrzebę niezależności, decyzyjności. Śmieję się, że nawet nie mam termomiksa, bo nie lubię, jak ktoś mi mówi, co mam robić. Tak. To żartuję. Tak, ale... a są mężczyźni, którzy tak, ograniczają wolność kobiety. Cię, wiesz, to prawda. Takie, i tego nie lubisz. Nie lubię. Ale to też są kompleksy i tak dalej. Czasem ludzie spotykają się nie w tym momencie życia. Gdzieś ktoś myśli już inaczej, a ktoś jeszcze w ogóle o czymś innym. Więc, ale tak naprawdę z wszystkimi swoimi narzeczonymi się śmieję, że jestem w bardzo dobrej komitywie. Więc ostatnio mieliśmy 30-lecie Polskiego Związku Kickboxingu. W ogóle zostałam wybrana z Markiem Piotrowskim najlepszą zawodniczką. I ja mówię, wiecie, mam przy stole dwóch narzeczonych byłych, jednego obecnego. Więc zrobię sobie zdjęcie trzech muszkieterów i ja, ale fajne. Wszyscy się rozmawiają. Jesteśmy w przyjacielskich stosunkach. Ten 15-letni związek z Chrisem zaowocował Marysią. Tak. Jesteś mamą uroczej 9-latki teraz. Dość trudne dzieciństwo, zdaje się, że Marysia ci zafundowała, ona będąc dzieckiem, bo nie, to bo myślę, płakała. Że ja gorzej z, wiesz co, chyba mojej mamie dałam czadu. Ale Maria faktycznie półtora roku nie spała, bo tam cały czas w nocy był horror jakiś. Ale Chris okazał się być nie tylko dobrym partnerem, ale także dobrym ojcem, co? I do dzisiaj tak jest. O Jezu, jest najwspanialszym ojcem. Rozstaliśmy się po 15 latach. Ale Maria, myślę, że w tym wszystkim, myślę, że jest najkochańszą osobą i jakoś to, wiadomo, że dziecko było dla nas zawsze najważniejsze. Więc rośnie na wspaniałą dziewczynę, mam nadzieję, wychować ją na dobrego człowieka. Genów nie oszukasz, więc tam nie ziewa, tylko robi milion rzeczy. Chyba drugi rok chodzi do szkoły muzycznej teraz. A to talent chyba po tacie, tylko moim, który grał na harmonii raz na jakiś czas, a my ani pół nutki. Ja w ogóle jedyny talent, którego nie mam, to śpiewanie. Nie chciałbyś słyszeć. Ale śpiewam, bo lubię. Wiesz, kto mi zabroni. Tak. I co, to rozstanie było sensowne po 15 latach? Miałaś poczucie, że ten związek po prostu spokojnie wygasł? Czy spokojnie? Ja to walczę, ja zawsze walczę, tak? Były emocje. Były emocje, to zawsze jest bardzo trudne, ale myślę, że trzeba podejmować decyzje. Ja chciałam kochać, być kochana, być szczęśliwa, być sobą, mówić to, co myślę. I chciałam takiego też partnera, żeby nie zamiatać pod dywan, bo życie jest za krótkie. Więc podjęłam decyzję po prostu, że chcę być szczęśliwa. Ale to wiesz, tak jest, jak mówisz, że jak się mówi prawdę, to się zostaje samemu. I tam powiem ci, że później no, zostałam całkiem sama taka, że okazało się, że ci znajomi moi, to tam... Przyjaciół mówię, nie poznaję się w biedzie, tylko jak znoszą twoje szczęście. No to później to parę osób nie zniosło. No ale fajnie, bo to wychodzisz z takiego Matrixa. Ja o tym mówię ludziom, że żyją sobie, że wszyscy myślą, że tu ich lubią, że tu mają fajne, wiesz, przyjaciół, związki. A to czasem jak wywalisz tam kawę na ławę, to się okazuje, że po prostu zło. Ja to wszystko podcinałam. Ale przyszli nowi ludzie, tacy, z którym, wiesz, kochamy się, szanujemy. No i przyszedł nowy facet, z którym się zakochałaś. Jak zamykasz przeszłość, to z kolei Andrzej. Tak, jak zamykasz przeszłość, to ja myślę, że otworzysz się na świat, tak? Uśmiechasz się do siebie, uśmiechasz się do świata, on się uśmiecha do ciebie. I tak spotkam Andrzeja, taką pokrewną duszę. Myślę, że czekaliśmy na siebie całe życie. Powiedz mi, Aga, dzisiaj jest tak, że Jesteś osobą rozpoznawalną, nie tylko z powodu sportu, ale także intensywnej przygody medialnej, bo pracowałaś i w TVN-ie, i w telewizji publicznej, robiłaś film z Igą Cebrzyńską. Dużo tego było. Taniec z gwiazdami. Dzisiaj jesteś chyba spełnioną dziewczyną, co? Tak. Szczęśliwa jestem. Właśnie. Wiesz, budzę się rano uśmiechnięta. No, robię dużo w ogóle różnych innych rzeczy. Tak, tak, masz ciekawe projekty, którymi zarażasz innych. Co to chodzi o te akumulatory? Co to jest no, za historia? Wiesz, jak można najlepiej naładować akumulator, jak nie z Agnieszką Rylik? Wiesz co, to jest taka fajna akcja skierowana do dzieci i robiliśmy ją w różnych miastach. Tłumaczymy dzieciom, jak niebezpieczne są odpady takie jak zużyte akumulatory samochodowe i baterie. Więc no ja zawsze żartuję, że mówię, program kosmiczny wysiadł, musimy zacząć dbać o planetę Ziemia, bo się nigdzie się nie przeniesiemy, a to jest przyszłość tych dzieciaków, bo to one uczą często rodziców, tak jak moja córka wywaliła wszystkie słomki plastikowe, wiesz, z domu. Dba o to. I ja robię takie duże lekcje WF-u. Po 100 dzieciaków, najpierw mamy mini wykład, a później ciotka ładuje im akumulatory. Mają fajne zawody sportowe. Piękna akcja i to w dodatku także związana z takimi dużymi imprezami, bo to nie tylko są lekcje WF-u. Dokładnie, taki wielki finał akcji odbył się na Narodowym, gdzie było 500 ludzi, śpiewała Cleo, dzieciaki miały taką dużą lekcję WF-u, dużo gwiazd było, zwiedzały stadion, więc to fajne, atrakcyjne dla nich i mam nadzieję, że w głowie im zostało, że baterii nie wolno wyrzucać do śmietnika. Myślę, że niedługo kolejna taka akcja, no bo co, trzeba dbać o planetę koniecznie. Masz misję wobec tego do spełnienia i fajnie, że to robisz. Widać, że jak angażujesz się w jakiś projekt, to tym żyjesz. No to właśnie jak mówiłam, jak ja już wchodzę, to wchodzę. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i pomyślałem sobie, tylko szkoda, że nie było takiej walki pożegnalnej, co? Takiego święta Agi, która zaprasza swoich przyjaciół, przychodzi 30 tysięcy ludzi. Benefis, to zrobił może na 50-tkę, żartuję zawsze. Ja trenuję czasem sobie na sali i tam chłopaki mówią, co Aga, przygotowujesz się do walki? Ja mówię, nie zdążyłam z formą na 40-tkę, robię na 50-tkę. Wiesz co, nie żaden challenge, ale taką towarzyską. Może. No wiesz, ja zawsze mówię, całe życie przed nami, nie mówię nie. I to jest dobra puenta tej rozmowy. Agnieszka Rylik była dziś gościem Godziny Prawdy. Powodzenia, Aga. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Już jest! Kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępu na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta i mega okazje. Na przykład przy zakupie smartfona Samsung Galaxy S10 drugi smartfon Samsung Galaxy A10 dostajesz za złotówkę. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Zrób coś wreszcie dla siebie. Dobrze, kupię dobre rady z praktycznym kalendarzykiem na nowy rok. Dobre rady. Z nami łatwiej żyć. Wreszcie nie zapomnisz o moich urodzinach. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż 2 składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład.